وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. مجيء قريش لأبي طالب مرة ثانية. لما رأت قريش استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته ودفاع عمه عنه مشوا إلى عمه مرة ثانية وقالوا له إنا لا نصبر على شتم آبائنا وتسفيه عقولنا وعيب آلهتنا، فإما أن تمنع ابن أخيه وإما أن تأذن لنا بمنعه. فدعاه عمه أبو وطلب منه أن يمتنع خوفا عليه من قريش، فأبى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه، كما نصف أو أهلك دونه. فقال له عمه: اذهب وقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك أبدا. نذليا ندر سيت يا السيرة النبوية خلاصة كتاب خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. اليوم تتسمى وعزية سهيم يكم من التيسة أمان يوجيه وقريشي وأبو طالب ومارا يبيه ujio wa Quraysh kwa Abu Talib kwa mara ya pili. Kama tulivyoona mara ya kwanza, Quraysh walimwendea Abu Talib ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakamwomba amkanye mtoto wa ndugu yake ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, asiwakebehi kama wanavyodai, asiwakebehi waungu wao, asiwatie kasoro, asiwatie katika aibu, asiwafanye wapumbavu wao. Abu Talib akawajibu majibu mazuri, wakaondoka zao. Lakini ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuendelea na ulinganizi wake, jambo ambalo ilikuwa Makureishi hawalitaki. Sasa darasa ya leo itazungumzia ujio wao wa pili, majiu Quraishin li Abi Talib maratan thaniya, ujio wa Makureishi kwa Abu Talib kwa mara ya pili. Kama nifahamika kwamba Abu Talib ndiye mlezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiye aliyekuwa akimlea Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akafikia utu uzima, na ni ammi yake, na alikuwa akimpenda sana mtoto wa ndugu yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na watu walikuwa wakimwona haya Abu Talib. Abu Talib, hii ni kunia yake, ndiyo iliyotangaa watu wengi wajua kwa kunia yake Abu Talib. Lakini Abu Talib ana jina lake, Abu Talib jina lake anaitwa Abdu Manaf. Leo nataja, siku nyingine nitakuja kuuliza. Abu Talib jina lake aitwa Abd Manaf ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Kama chukua jina la mzee wake huko Abd Manaf, kapewa yeye Abd Manaf. Na tumeona kwamba Abd Manaf ana watoto wanne, Hashim na Muttalib, hawa walikuwa pamoja. Tuliwataja mwa katika darasa iliyopita, sio? Na nani? Hashim, Abd al-Muttalib. Ya, Hashim na Muttalib, sio Abd al-Muttalib. Afwan, Hashim wa Muttalib wa Abd al-Shams, ha? Nawfal. Watoto wanne, watoto Abd al-Manaf. Wawili hawakumwacha Mtume SAW katika Uislamu na jahiliya, yani familia zao Banu Hashim wa Banu al-Muttalib, kwa maana pia wakastahili kupata sehemu katika mali ya khums. Na wao ndio alu rasuli sallallahu alaihi wasallam wanapotajwa, almuslimuna minhum. Kwa Abu Talib jina lake ni Abd al-Manaf ibn Abd al-Muttalib, ambaye ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sasa habari hapa zinaeleza, inasema lamma raat Quraysh, walipoona Makuraish istimrara nabii sallallahu alaihi wa sallam fi nashri da'watih, kuendelea kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika kuitangaza da'wa yake, wadhifaa ammihi anhu, na kumtetea ammi yake, kumtetea yeye, mashau ila ammihi maratan thania, walikwenda kwa ammi yake kwa mara ya pili. Lamma raat Quraysh, walipoona Makuraish istimrara nabii sallallahu alayhi wa sallam, kuendelea kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fi nashri da'wati, katika kuitawanya kuitangaza da'wa yake, mashau wadhifaa ammihi anhu, na kutetea kumtetea ammi yake, kumtetea yeye, mashau ila ammihi maratan thania, walikwenda kwa ammi yake kwa mara ya pili. Waqalu lah, na wakamwambia, inna la nasbiru ala shatmi abaina, sisi hatuvumilii kutukaniwa baba zetu. Inna la nasbiru ala shatmi abaina, hakika sisi hatuvumilii, hatutasubiri kwa kutukaniwa baba zetu. Watasfihi uqulina, na kuzitia katika upumbavu wa akili zetu. Watasfihi uqulina, na kuzitia katika upumbavu wa akili zetu. Fa imma aibu aibi alihatina, na kuitia aibu miungu yetu. Wa aibi alihatina, na kuitia aibu miungu yetu. Fa imma antamna abna akhika, imma umzuie mtoto wa ndugu yako. Wa imma antaadhana lana bimanih, na imma uturuhusu sisi tumzuie. Wa imma antaadhana lana bimanih, bimanihi, na imma utupe idhni sisi, uturuhusu sisi tumzuie yeye. Kwa imma tani, imma wa imma, imma umzuie wewe mtoto wa ndugu yako asitukanie baba zetu, au tutamzuia sisi, turuhusu sisi tumzuie kama wewe umeshindwa. Mtihani huo. Fadaahu ammu, akamwita ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaitwa yani. Fadaahu ammu, akamwita yeye ammi yake. Wa talaba minhu an yamtani', akamtaka yeye ajizuie. Wa talaba minhu, na akataka kwake, yani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, an yamtani'a, kujizuia. Abu Talib akamtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ajizuie asiendelee na kazi ya da'wa. Bwana basi yatosha. Khawfan alayhi min Quraysh, kwa ajili ya kumuogopea dhidi yake na Makuraish. Khawfan alayhi, kwa ajili ya kumuogopea dhidi yake. Min Quraysh, na Makuraish, tukana shari za Makuraish. Quraysh watafanya mambo mabaya dhidi yako, basi usiendelee tena. Kisema wao naona kwamba watukania waungu wao, unawatukana wazee wao, unawatia aibu. Kwa hiyo basi yatosha. Faaba ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, akakataa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Waqala, na akasema sallallahu alayhi wa sallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wallahi la atruku hadha al-amra hatta yudhhirahu Allah, na apa kwa Allah sitaliacha jambo hili mpaka alidhihirishe Allah. Wallahi la atruku hadha al-amra, na apa kwa Allah sitaliacha jambo hili hatta yudhhirahu Allah, mpaka atakapolidhihirisha Allah, au mpaka alidhihirishe Allah, au ahlika duna, au niangamie nyuma yake. Yani katika jambo hili katika nusa kimekuja au uhlaka duna, yani kwa kuna ahlika, kuna ahlika wa uhlaka, mpaka niangamizwe kuna ibinani wabinu ili majhuli. Na hizi chapa mpya ndo zenye uhlaka. Kwa zamani zina ahlika, sio? Imekuja katika riwaya zilizotajwa, wallahi ya am, katika riwaya imekuja hivyo, wallahi na apa ewe ammi yangu, lau wadha shamsa fi yamini, lau wangeliweka jua katika mkono wangu wa kulia au kuliani kwangu, wal kamara fi yasari, na mwezi kushotoni kwangu, ala adaa hadha al-amr, juu ya kuliacha jambo hili, ma fa'altu, nisingelifanya, nisingeacha, hatta yudhhirahu Allah au ahlika duna, mpaka alidhihirishe Allah au niangamie nyuma yake, chini yake, mpaka niangamie chini yake. Kwa maana kwamba nitapambana potelea mbali, hata kama nitakufa au nitaangamia kwa kupitia kwa sababu hiyo, mimi sitojali, sitarudi nyuma. Kwa hiyo mimi nitaendelea hata kama wamekufuata, wamekwambia waliokwambia, lakini mimi sisikii, sikubali. Mfahamu? Tisa asema, anaendelea kwenye nukta ya tano, faqala lahu ammu, kamwambia yeye ammi yake, idhhab wa qul ma ahbabta, nenda na useme unachokipenda, nenda kafanye unavyotaka. Idhhab wa qul ma ahbabta, nenda na ufanye unachokipenda au useme unachokipenda. Fa wallahi la uslimuka abada, na apa kwa Allah sitakuacha abadan, sitakuachia wa kudhuru wao, mimi ni pamoja na wewe, sitojali vitisho vyao, nitakuwa pamoja na wewe hata kama watakutisha, wataamua kukuua, mimi nitaendelea kukutetea. Ndio maana yake. Faqala lahu ammu, kamwambia yeye ammu ya ammi yake, idhhab wa qul ma ahbabta, nenda na useme unachokipenda. Fa wallahi la uslimuka abada, na apa kwa Allah sitakuachia, sitakusalimisha abadan. Hayo ndio majibu ya Abu Talib, au majibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Abu Talib, kwa ammi yake, na majibu ya ammi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuona msimamo alionao Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya hali hii. lakini al-qissa ma al-asaf al-shadid la tathni isa hivi ya kithibiti sababu kitafuta mambo ya riwaya ukukuzi wa khabari katika sanadi yake kuna i'dhali kuna inqita' na i'dhal ni mu'dhal thamari hii ni mu'dhal tufahamu kwa hiyo thibiti na مساله يا يا يا واو كنا قوا يعني سؤال لا الله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركت خبر معضل من شريه كمتاجه في خبره كتك السيره ابن هشام يقول لك ان تسامي nieleze mahali ilipo habari hii na sanadi yake na namna ilivyokuwa dhaifu. Ni kalamu lakini tutaangalia insha Allah baada ya fulsima baada. Tayyib idha'u Quraysh lirrasul sallallahu alayhi wa sallam. Kudhi Quraysh أبانا بعد مجيء الثاني مجيء الثالثة مجيء قريش لأبي طالب مرة ثالثة مرة ثالثة مجيء قريش لأبي طالب مرة ثالثة كوجة ما قريش أو أجيو ما قريش وأبو طالب كمرأتات لما رأت قريش أن أبا طالب لا يريد أن يمنع ابن أخيه ولبهون ما قريش kwamba Abu Talib taki kumzuia mtoto ndugu yake mashau ilehi bi Umara ibn al-Walid walimwendea na Umara ibn al-Walid walipoona makureishi anna Abu Talib la yuridu an yamna ibn akhihi kwamba Abu Talib hataki kumzuia mtoto ndugu yake mashau ilehi bi Umara ibn al-Walid walimwendea yeye نمت لعمار ابن الوليد وقالوا له لو كمنبيا خذ هذا الفتى ولدا لك امتكوه هو كجانا هل يكون امتتواكو يعني يعني امتتواكو وأسلم إلينا ابن أخيك لنقتله نتوب امتتو اندقياكو تكموه لون شلي امتتو chukua huyu Umar ibn al-Walid tupe mtoto ndugu yako wewe chukua huyu itakuwa ndo wako sasa kufa na kuzikana tupe huyu mtoto ndugu yako sisi tukamuue khudh hadha al-fata waladan lak chukua huyu kijana aliyekuwa mtoto wako fanye kuwa mtoto wako wa aslim ilaina ibn akhik na tupe mtoto ndugu yako linaktula يجد كمور فقال لهم عم أكوانبي عمياك بئس ما تطلبون نووفو اليوجي وكل من تكتاك بئس ما تطلبون نووفو اليوجي وكل من تكتاك أتعطون ابنكم لأربيه من نبميم تتوين نملي وأعطيكم ابني لتقتلوه kisha na mimi ni wapi mtoto wangu mkamuue. Yaani ni jambo si mtu awe mpumbavu na mjinga wa kiasi gani kwamba hata mtoto pia anaweza kubadilishiwa. Wewe chukua mtoto huyu hapa mzuri huyu. Awe mtoto wako, tupe huyu wako. Tuna shida naye sisi. Ni jambo haliingilii mubadala na mukaya kwa masala ya mufawadha muawadha. Hakuna mambo haya. Kia kili zao sisi likuenda wapi. Farajau khaibin. Wakarudi hali ya kuwa ni wenye kuruka patupu. Warasulu sallallahu alayhi wa sallam liyamiyaza ilmustamira. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hakuwacha kuwa ni mwenye kuendelea fi nashri al-islami, katika kuueneza uislamu. Wa amuhu yadfa'u anhu, wa amuhu yudafi'u anhu, na hali ya kuwa ammi yake anamtetea. Kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama akawa anaendelea, ammi huku anafanya utetezi wake. Habari tutangulia kuitaja, ameitaja Ibn Ishaq katika sira kupitia njia ya Yaqub bin Utba. Hii nimesema ambayo ni mu'dhal, ili ambayo nimesema ni mu'dhal imetajwa na Ibn Ishaq katika sira kwa njia ya Yaqub ibn Utba bin al-Mughira ibn al-Akhnas annahu haddatha anna Quraishan حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي فكمش ما إليه يا ابن أخي كذا وكذا لم تكن صلى الله عليه وسلم قيت مجيب كذلك متاج ما إليه زهايا الإمام ابن كثير قد كسيرة نا كان سبيش ما إليه زهايا والبيهقي نا ملغه maelezo yake imekuja vile vile kutoka kwa Aqil bin Abi Talib, ametaja katika ametaja Bukhari katika tarikh, na Al-Bayhaqi na Al-Hakim katika Al-Mustadrak, na Imam Al-Haythami katika Majma'u Az-Zawaidi ametegemeza maelezo haya kwenye katika Al-Mu'jam Al-Kabir ya Tabarani na Abu Ya'la, na akasema wa rijalu Abi Ya'la rijalu sahih. Haya maneno ya kusema والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حتى يظهره الله أو أهلك دونا. لأنكم بكى شغل الباني رحمه الله تعالى أم يتاجى ما إلى زهايا كتك السلسلة الضعيفة إلى سكمك رقم كتك حاشية يا سيرة السيرة النبوية aliishiria juu ya hilo, alifaa taalika ikaishiria mahali ilipo katika silsila dhaifa ya Sheikh Al-Albani rahimahullah taala juu ya swala hili, juu ya riwaya hii. Yani Allahu musta'an. Kwa hiyo nukta ya kwanza, baada ya kushindikana swala hilo sasa, إذا قريش للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فنخبر ديف ونعبو منك إن شاء الله تتوى فنوز كتك هاي. إذا قريش للرسول صلى الله عليه وسلم أوذي وما قريش كمتوم صلى الله عليه وسلم أو كوذي ما قريش كموذي متوم صلى الله عليه وسلم أخذت قريش توذي الرسول صلى الله عليه وسلم وكانز أو كينجلية ما قريش فسابه أخذ بقمان شرع وأخذت شرعت فالذا شروع وكانز ما قريش وكينجلية ما قريش ونموذي متوم صلى الله عليه وسلم وتستهزئ به ونمفني استهزاء ونمتز شيره فالتكفون كما يليزه خصوصا إذا ذهب إلى الصلاة حسا حسا anapokwenda kwenye sala baada an ra'at istimrarahu fi ad-da'wa, baada ya kuona kuendelea kwake katika da'wa, baada an ra'at istimrarahu fi ad-da'wa, baada ya kuona makureishi yani kuendelea kwake katika da'wa, wa difa'a ammihi anhu, na kumtetea yeye ammi yake, wa kana sallallahu alayhi wa sallam, na kama mtume sallallahu alayhi wa sallam yukabiluhum bilhilmi wassabri, anawakabili wao kwa upole, yani ile busara, upole wenye busara, wasabri na subra, walutfi na upole, walafi na kusamehe. Lutfi na hilmi tutafsiri upole, rafa pia tutafsiri upole, lakini kila moja ni aina yake. وكان أشدهم إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم أبو جهل ناليقوا موفوا وزيدي كتك كموذ امتوم صلى الله عليه وسلم ني أبو جهل أبدي لكني عمر بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي وأبو لهب بن عبد المطلب لا أبو لهب عمياك المتومي صلى الله عليه وسلم بين ابن عبد المطلب بن هاشم الوليز أبو لهب يا لكنان تسمى متنين جيبوا له بنا سيئي أظن إذا نصي عليه. وعقبة بن أبي معيط نعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة نعالوليد بن المغيرة. وقد انتقم الله من جميع المستهزئين na aliwalipa kisasi Allah, aliwaadhibu Allah wote wenye kumfanyia istizai baada alhijra, baada ya hijra, baada ya kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kubura kutoka Makka kwenda Madina. Faminhum man qutil, kuna katika wao aliuawa. Wa minhum man ahlakatuhu al-amrad, na kuna katika wao walio miongoni mwao, wapo katika wao yaliyomwangamiza yeye maradhi. Man ahlakathu al-amrad, na kuna katika wao aliye yaliyomwangamiza yeye maradhi, maradhi ndio yamemwangamiza. Sasa katika kutaja mifano, kwa mfano miongoni mwa watu waliokuwa wakimfanyia istizai Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuudhi kama alivyotajwa ni Abu Jahl. Mmoja Abu Jahli aliwaambia watu wake, aliwaambia wenzake, ya maashara Quraysh, enyi Makuraysh, inna Muhammadan qad ata ma tarawna min aibi dinikum wa shatmi alihatikum, Muhammad ameleta mnachokiona, amekileta, amekuja na mnachokiona, miongoni mwa hivyo ni kuwatia aibu, kuitia kasoro dini yenu na kuwatukana miungu yenu. Watasfihi ahlamikum, na kuzitia katika upumbavu wa akili zenu. Inni wasabbi abaikum, na kuwatukana baba zenu. Inni uahidu Allah, mimi namuahidi Allah, la ajlisanna lahu ghadan bihajarin la utiku hamla, nitamkalia kesho na jiwe ambalo sitaweza kulibeba. Fa idha sajada fi salati, akisujudi katika sala yake, radhaftu bihi ra'sahu, nitambonda nalo kwa jiwe hilo, nitambonda kwa jiwe hilo, nitakisaga kwa jiwe hilo kichwa chake. Fa aslimuni inda dhalika au imnauni, basi niachieni mimi katika hilo au nizuieni. Faliyasna bi baada dhalika banu abdi manafi ma badalahum, kisha wafanye baada ya hapo banu abdi manafi kile ambacho kimewadhihirikia. Banu abdi manafi, mimi nitafanya hivyo. Alafu banu abdi manafi, familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, waangalie watafanya nini, lakini mimi sitakubali. Anasema katika riwaya hii, ukiangalia imekuja katika sahihain, yani maelezo haya sahih Bukhari na sahih Muslim, imekuja kwamba Abu Jahl siku moja alikuwa akisema, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum, hivi kweli Muhammad anaweza kupaka mchanga uso wake mbele yenu? Kwa maana anasujudi Muhammad na nyinyi mnamuona, iko hapa anasujudi. kama kile kitendo cha yeye kuswali msikitini pale katika Kaaba kilikuwa kikimuudhi sana. Sasa hivi mnamruhusu Muhammad yatie mchanga kichwa chake hapa mbele yenu na nyinyi mnamuona? Ila naam. Naambia naam, tamuona. Akasema wallata wal uzza. La in ra'aytuhu yaf'alu dhalika la ata'anna ala raqabatihi au la a'firanna wajhahu fi at-turab. Sema wallahi apa kwa Lata na Uzza, nikimuona mimi anafanya hivyo basi nitaikanyaga shingo yake na nitausikilita uso wake kwa mchanga. Fakata Rasulullah SAW sallamahu wa yusalli, akamwendea Mtume SAW na hali ya kuwa na swali akawa anataka kukanyaga shingo yake. Alipofika pale mara amuona anarudi mbio nzake, anakuja mbio na anakinga uso wake, yattaqi biyadihi faqila lahu malak, na huko anajikinga kwa mikono yake, anaambia una nini wewe? Alipokaribia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ghafla akawa anarudi mbio na huku anakinga anaukinga uso wake kwa mikono kama kuna kitu kinamjia. Wazako anamuuliza una nini wewe? Faqala inna baini wa bainahu la khandaqa. La khandaqan min nari wa hawlan wa ajniha. Kwa hakika baina yangu mimi na baina yake yeye palikuwa pana jishimo, pana handaki kubwa la moto. Na pia pana vitisho. Na nimeona mabawa. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam لو دنا مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا. انا سمع متوي صلى الله عليه وسلم لو انجلني كروبيا ميمي kidogo tu بس ملائكه wangemnyambua nyambua kiungo baada ya kiungo angechano chano singe thubutu. Kwa riwaya nyingine ya jiwe alipokaribia mara anarudi mbio na jiwe lake kalitupa. Nini? Asema nimemwona ngamia mkubwa ananijia. Kamaona faha. Na anarudi na hali ya kuwa rangi yake imebadilika kabisa. Mtume SAW anasema yule alikuwa ni Jibril. Angesogea angemtafuna, angeliwa mmoja kipande baada ya kipande. Kwa hiyo hii ilikuwa ni moja katika njia za udhia alizokuwa amekusudia kuzifanya Abu Jahl alayhi la'anatullah. Tatira ila yaumi ddin. Dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Pia alikuwa Abu Jahli mara nyingi anamkataza Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuswali katika Kaaba. Akimwona akamwona akamwambia alam anhaka an hadha. Wewe Muhammad, kwani sije kukataza hili? Nimekwambia usiswali hapa katika Kaaba. Usisogee hapa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akamjibu majibu makali na ya kumwacha. Akamtisha. Yani akamwambia maneno makali ya kumtisha. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamjibu kwa ujasiri Abu Jahli. Abu Jahli mori ukampanda. Mori wa Quraysh. Akamwambia atuhaddiduni wa ana aktharu ahli alwadi nadia. Unanitisha mimi na hali ya kuwa mimi ndiye mwingi zaidi katika watu wa konde hili la Maka kwa baraza la watu. Mimi ni mtu wa mabaraza mengi na maskani nyingi. Unanitisha mimi? Atuhaddiduni wa ana aktharu ahli alwadi nadia. Unanitisha mimi na hali ya kuwa mimi ndiye mwingi zaidi katika watu wa konde hili la Maka kwa maskani? Yani wale watu wa majlis, mimi nina andi ya nyingi, maskani nyingi za watu na watu naweza kufanya jambo lolote. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fanzala Allahu tahdidan la Allah kateremsha na kumtisha yeye fi akhir suratil alaq, mwishoni mwa suratul alaq, kalla na akome. Allah anasema maneno hayo, kalla na akome, ameanza innal insana la yatgha, hakika mwanadamu anachupa mipaka. tabia mwanadamu alivyo huwa ni kuvuka mipaka. Arraahu staghna, kwa vile kujiona amejitosheleza, kwamba ana watu, ana pesa, ana manzila, ana cheo, mtu wa mji, mwenyeji sana. Mwanadamu mara nyingi akipata na mambo kama haya anakuwa na kibri. Kuna watu tabia zao ndio hizo, akishakuwa na mali, pesa iko nayo, anakuwa na kibri, pua yake inakuwa juu namna hii, na kila mmoja umtazama kwa dharau kwa sababu ana pesa. Na mwingine kwa sababu mtu wa mji sana, mwenyeji, ana watu, ukiangalia familia yake kubwa utamfanya nini? Ukimgusa yeye utasimama watu 200 mara moja. Kwa hiyo anakuwa na kibri, na akitembea utembea kwa matao na kujivuna. Utalifanya nini bwana? Wewe wakuja tu. Mwingine kwa sababu ya nguvu za kimadaraka na mengineyo. Ndio Allah anasema innal insana la yatgha, hakika mwanadamu huvuka mipaka, anachupa mipaka. Arraahu staghna, kwa vile kujiona amejitosheleza. Inna ila rabbika ruj'a, kwa hakika kwa mula wako tu ndio marejeo. Hao wote wenye kutakabbar watarudi kwa Allah tabaraka wa taala, ndio hatima yao. Wako wapi kina Qarun, kina Haman, wako wapi kina Firaun, Thamud na wengineo waliokuwa wamesifiwa ndani ya Qur'an? Wa thamud alladhina jabu sahara bilwad, na Firaun na Thamudi ambao walikuwa wakiyapasua mawe katika bonde, yani hituna min alijibali buyuta, walikuwa wakichonga katika majabali nyumba za kuishi. Wa Firauna dhil autad, na Firauna mwenye vigingi, alikuwa na jeshi lenye nguvu. Wako wapi leo? Allah tabarak wa taala akataja jambo lao, pia akawataja pamoja alladhina jabu sakhara bilwadi firauna dhil autad alladhina taghaw fil bilad wa aktharu fiha al fasad fasad fasabba alayhim rabbuka sawta adad inna rabbaka la bil mirsad. Qabla yake nasemaje? الفجر والعيال العشر والشفي والوتر في ذلك الحين. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ نعم لقونا كسودي عاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ هذي نجوى لم نقال ألي بوفان ملواك وات وكبيل العاد يا إرم ولكون وات وني همايا ننقوف كوب وغبيسا. Sifa zao kwa vipi? Allah ataja asema alladhina lam yukhlaq mithluha, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, watu ambao hawajaumbwa mfano wao katika miji. Walikuwa ni watu wa kikweli kweli, si vijitu kama vitu vya sasa. Kuna vijimbavu vyake viwili vitatu, vikija nyama kidogo na misuli basi anaanza kujitunisha. Unaweza mimi? Awali ilikuwa ni watu ambao wameumbwa hawana mfano katika miji. Ni mtu anaweza kashika mwembe akaungoa akautupa pembeni kama vile unavyoona mchicha. Ni watu wana nguvu. Lakini Allah amewaangamiza, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad. Kwa hiyo wote hao wako wapi? Lakini mwanadamu tabia yake yeye ni kuvuka mipaka, kwa kuwa anajiona mjitosheleza na nguvu. Kisha Allah akamtaja Abu Jahli sasa bila kutaja jina lake kwa yale yaliyotokea kwa tukio lile. Araaita alladhi yanha abidan idha salla, umemuona yule ambaye anamkataza mja anaposwali? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Araaita in kana ala alhuda, unaonaje akiwa huyo mja yuko juu ya uongofu? Au amara bitakwa, au akaamrisha ucha Mungu? Araaita in kadhaba wa tawalla, yote hizi aya zinamhusu Abu Jahli. Kwa Abu Jahli akawa anamsumbua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kila akimuona, alam anhaka an hadha, sijakukataza wewe, mbona unarudia tena? Sasa Allah anamwambia kalla, na akome Abu Jahli, msikiti sio babake, na akome. La illa miyanta, akitokoma Abu Jahli, la nasfa'an bin nasiya, tutamburuta kwa nywele za utosi. لنسحبنه بالناصية يعني لنسفعن بالناصية تنويني لنهاب ويونينوني التوكيلي الخفيفة هيو kwela nasfa'an bin nasi tutamburuta sisi la nasfa'an kwa maana la nasahabannahu tutamburuta sisi bin nasi kwa kumshika nywele za utosi nasiyatin kadhibatin khati'a utosi wa mwenye kusema uongo mwenye makosa Abu Jahl huyo falyad'u nadia basi hana waite watu wa baraza lake akusanye watu maskani zake awaite awalete falyad'u nadia na awaite watu wa baraza lake سندعو الزبانية نسيس التوائيتا ملائكة وموتوني كلا بس نعكم لا تطعه وسمتي عند ليك سؤال محمد واسجد واقترب نسجد نجكروبيشي كم لواب سمسكليز يا أبو جالي نمان نياك نبي تشبهك حرزك كفان يكيت ومتومي صلى الله عليه وسلم وتثبيتك كآية هي كوسيانا vitisho vya Abu Jahl alifanya nini baada ya hapo Mtume صلى الله عليه وسلم akaendelea kuswali katika nyumba takatifu ya Makka na tukio hili limeelezwa katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim sahihi Bukhari hadithi nambari 520 na sahihi Muslim katika hadithi nambari 1794 yani tukio linalofuatia sasa ni tukio la kusema nitampiga kwa jiwe na kadha tukio jingine lilofuatia Abu Jahl siku moja alikaa akawaambia watu katika maana wale wakuu wa Quraysh watukufu wao samana rajulun yaqumu ila farsi jazuri bani fulani hivi hapatikani mtu akenda akaleta kinyesi changamia wa bani fulani fayulqiyahu ala Muhammadin wa huwa sajid alafu amtupie Muhammad na hali ya kuwa misujudu sasa hapa baada ya kushindwa yeye atakakuamrisha watu wengine wafanye hivi atakaye mtu hapa akachukue mengi tu ya ngamia kana kumwagia Muhammad bali usifanye wewe uende pale ukaliwe kwa hiyo akawa ameamrisha hivyo ndio afaqama Ukba ibn Abi Mu'ayth akasimama Ukba bin Abi Mu'ayth bin Abi Amr bin Umayya bin Abd Shams wote ni ndugu hao familia ya Mtume صلى الله عليه وسلم akasimama wajaa bidhalika alfarth akaja na kinyesi hicho fa alqahu ala an-nabiy صلى الله عليه وسلم wa huwa sajid kinyesi kingi ikawa mpaka Mtume صلى الله عليه وسلم hawezi kuinuka falam yaqdi na afi ikawa hakuna yoyote katika Uislamu ambaye anaweza kudhubutu kwenda pale akaondoa akatokea mwanamke mmoja akienda nyumbani kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Fatima alikuwa bado binti mdogo رضي الله عنها kama babaku kafanya hivi akienda akakuta uchafu ule akauondoa Mtume صلى الله عليه واله وسلم akainuka kisha akaomba dua Allahumma alayka bil mala' min quraish wasamma aqwaban akawataja watu kwa majina yao katika riwaya inaonekana akawataja watu saba alayka bi fulan wa fulan wa fulan akawataja kwa majina yao الله المستعان akawataja lakini wote waliangamia kuna ambao walikufa kabla ya hapo walikufa kwa maradhi kina Abu Lahab na kuna ambao walikufa waliuawa katika vita vya Badri lakini hakupona hata mmoja katika wao katika hao watu saba ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataja kuna kisa kinatajwa wallahu aalam bidhubuti ha kimetajwa katika Sira Ibn Kathir. Maana ana Sira Ibn Kathir sahihi Sira Ibn Kathir. Shaykh al-Albani ana kitabu sahihi Sira Ibn Kathir ilipokuwa kielezea kisa hiki. Kwamba kuna bwana mmoja alinunua ngamia. Abu Jahl alinunua ngamia kwa mtu. Alafu famatala fi biathmaniha. Akawa anamteleshea kumlipa akija mzungusha huko akija mzungusha huko bwana nataka pesa zangu akija mwingiza huko hivyo hivyo anamsumbua yumatiluhu si kwamba hawezi kumlipa lakini kama atakumdhulumu mgeni akaja mpaka kwa Makureishi ile bwana. Kufika kwa Makureishi pale akatoa malalamiko yake. Jamani, mimi namdai Abu Jahli mwenye Kitabul Hakam, namdai mimi nimeuzia ngamia, pesa zangu iko nazo na kitaki kunilipa, nisaidieni. Kuna mmoja katika wao akasema, nenda kwa Muhammad, yeye ndiye amweza Abu Jahli. Lakini wamezungumza vile istihzaan lima ya'lamunahu min af'ali dhalika ash-shaqi bir-rasul sallallahu alayhi wasallam. Walifanya hivyo kwa kumcheza shere, kufanya istihzai, kumfanya shere Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya yale wanayojua aliyofanya huyu mtu muovu dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wajua kwamba Abu Jahli na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna uadui. Na Abu Jahli ni ash-shaqi. Sasa leo kuwachonganisha makusudi, waambia nenda kwa Muhammad, yeye ndiye amweza Abu Jahli, utapata haki yako. Ndio bwana kweli akaondoka, hajui ili wala lile, tena kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi nimekuja na mdai Abu Jahli pesa zangu, nimemuuzia ngamia hata ikunipa, nimewafuata jamaa zake katika Makureishi, wanaambia nenda kwa Muhammad. Sasa nimekuja kwako unisaidie. Mtume sana sana akamwambia twende. Twende kwa Abu Jahli. Akaenda baa kwa Abu Jahli akagonga mlango. Apiga mlango kwa nguvu. Fa kharaja muntaqi'an lawnuhu. Nani asema Muhammad? Kataja jina lake Mtume sana sana sallam. Nani anagonga mlango? Sema Muhammad. Abu Jahli alitoka mwenyewe. Kuna watu wa visa wanaeleza kwamba mara pale pale Abu Jahli akasikia tumbo la kuhara. Chooni arudi. Chooni arudi. Visa, watu wa visa lazima wapambe pambe sadari. Ala kulli hali Abu Jahli akapatwa na kihoro ghafla, alipoambiwa Muhammad. Hapo simaje? Akasema huyu bwana amekuja anakudai. Mpe haki yake. Abu Jahli ametoka rangi imebadilika. Ati hadha haqqa. Fakala Abu Jahl, la tabra hatta ta'khudha. Usiondoke ukichukua mpaka uchukue haki yake. Basi akaingia ndani akachukua amana ile akampa yule bwana pesa yake. Wakaondoka. Sasa Makureishi ni washangaa. Wailaka ya Aba Abul Hakam. Ma ra'ayna mithla ma sana'at. Maangamivu ni ole wako Abul Hakam. Nini sasa? Sisi hatujaona sisi mfano ulichokifanya. Umefanya nini sasa? Akasema wa yahkum. Ha? Wallahi ma huwa illa dharaba alayya babi hatta sami'tu sawtahu famulittu minhu ru'ba. Akasema wallahi akugonga mlango wangu ikawa mimi nimesikia sauti yake isipokuwa nikajazwa na uoga, nikawa ninaogopa. Uoga wa hali ya juu. Thumma kharajtu ilayhi wa inna fawqa ra'si fahlan min al-ibl ma ra'aytu mithla. Sasa kisha nikatoka ila namuona tu. Nikaona jigumbe la ngamia limefunua mdomo, sijaona mfano wake. Eh? Nikapata na hofu mimi sasa pale. Nikamwambia subiri nikupe haki yako. Habari hii inatajwa kwamba ilitokea Abu Jahl. Wallahu a'lam bi thubuti. Ibaa mas'ala nataka kuangaliwa zaidi. Katika miongoni mwa watu wanaotajwa, huyu ni mtu wa kwanza. Miongoni mtu wa pili ni Abu Lahab ibn Abd al-Muttalib. Ammi yake sasa, acha Abu Jahli kidogo kupembeni. Katika Bani Makhzum. Lakini Abu Lahab ni ammi yake. Abu Lahab ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Sasa huyu ni katika watu walikuwa wakimfanya istizai Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ana alikuwa ni muovu zaidi kuliko watu kando. Kana ashadda idha'an min al-aba'id. Alikuwa akimuudhi sana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko watu wa mbali. Ikawa yeye tabia yake anamwekea uchafu Mtume sallallahu alayhi wasallam mlangoni kwake. Anakusanya uchafu wote wa mji anamwaga pale mlangoni kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akitoka hivyo kuta uchafu. Hiyo ndio kazi alikuwa akiifanya Abu Lahab. Ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya bani Abd Manaf, ayu jiwarin hadha? Enyi watu wa Abd Manaf, nyinyi ujirani gani huu sasa? Haya umetajwa na Tabarani katika Al-Awsat. Lakini katika sanadi yake kwa Ibrahim bin Ali bin Al-Husayn Al-Rafiqi, wa huwa dhaif. Naamini dhaifu. Kadhalika alikuwa yeye na mke wake wakishirikiana, yani mke wake Ummu Jamil binti Harb ibn Umayya, kwa kushirikiana akamudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Ummu Jamil alikuwa akimtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakikaa kwenye baraza yao ya wanawake huko alikuwa akimsengenya sana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtaja kwa ubaya. Katika watu waliomfanya istizai Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu watatu ni Ukba ibn Abi Mu'ayth. Huyo alikuwa ni jirani wa pili, kwa sababu nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani ufuatia Abu Lahab, kisha Ukba ibn Abi Mu'ayth Makka. Sasa huyo jirani mwingine naye alikuwa ni muovu vile vile. Yeye alikuwa pia akifanya yale aliyoyafanya Abu Lahab. Wanakusanya uchafu huko, matakataka yote ya mji wanaleta nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili audhike, ikiwezekana ahame. Imepokewa habari kwamba siku moja Ukba bin Abi Mu'ayth alitengeneza chakula, wanaita walima wenyewe. Walima ni chakula cha harusi au chakula chochote kinachotengenezwa kwa ajili ya kuwakirimu watu. Kaamua tu azuma leo, kaalika watu wakaja kwa furaha, wakaja kula chakula nyumbani kwao. Sasa akawaalika sanadidi Quraysh, wale wakuu na vigogo wa Quraysh wakaja nyumbani kwake. Mtume sana sana alikuwa ni katika walioalikwa. Alipoingia pale chakula kimewekwa, akasema wallahi la akulu ta'amaka hatta tu'mina billah. Mtume akamwambia siri chakula chako mpaka umuamini Allah. Akatamka shahada Ukba bin Abi Mu'ayth, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Baada ya pale habari zile zikamfikia rafiki yake anaitwa Ubay bin Khalaf al-Jumahi, kwamba rafiki yako atamka shahada akamkubali Muhammad, akoni rafiki kweli kweli. Akamwambia ma shay'un balaghani anka, kitu gani kimenifikia kutoka kwako wewe? Mbona umepata habari ya mazinzi? Kala la shay, sema hakuna kitu. Dakhala manzili rajulun sharifun, aliingia nyumbani kwangu mtu mtukufu. Faaba ayakula taami hatta ashhada la, akakataa kula chakula changu mpaka nimshuhudilie kwamba yeye ni mtume wa Allah. Fastahiyaitu an yakhruja min baiti wa lam yat'am, mimi nikaona haya kutoka atoke nyumbani kwangu na hali ya kuwa hajala. Fatashahadtu la au fashahidtu la, nikamshuhudilia nikatamka shahada kwa ajili yake. Qala Ubayyun wajhi min wajhika haramun, uso wangu na uso wako ni haramu, pezi kukutana tena. Illa qita Muhammadan falam tata unqa au unqa, ikiwa utakutana na Muhammad alafu usikanyagi shingo yake. Watabzuka fi wajhi, alafu usimtemee mate usoni mwake. Yani ikiwa bado wewe wakutana na Muhammad alafu hukanyagi shingo yake wala humtemei mate, mimi na wewe urafiki basi. Watalpa maaina, na ukampiga ngumi katika jicho lake, bado ongeza kwa maana kwamba umfanyie uadui wa hali ya juu, ndio mimi nitaamini sasa wewe rafiki yangu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ukba bin Abi Mu'ayth alipomwona Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtemea mate. Sasa wanachuoni wa tarikh wanasema mate yakamrudia mwenyewe, yakamchoma katika khurtumu yake, katika pua yake, akaungua akawa na alama juu ya pua yake, yale mate yakamrudia mwenyewe. Na kwa sababu hiyo Allah akateremsha aya inayosema yauma wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadi ala yadayhi wa yaqul wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqul ya laytani lam attakhidh ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ba'da adh-dhikri idh ja'ani لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ها ألا فهم الزكاة وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم ذكر سورة الفرقان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Siku ambayo, kumbuka siku ambayo dhalimu atauma mikono yake hasratan wanadama, kwa masikitiko na kwa kujuta, atasema natamani ningelifanya pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam njia ya kuokoka, ningemfuata mtume. Ya wailata, ee maangamivu ni yangu mimi, laitani lam attakhidh fulanan khalila, laiti nisingelimfanya fulani kuwa ni rafiki, nisingelimfanya Ukba bin Abi Mu'ayt, sasa nisingelimfanya Ubay bin Khalaf al-Jumahi kuwa ni rafiki. Laqad adallani 'ala dhikri ba'da idja'ani, kwa hakika amenipoteza mimi kuacha dhikri baada ya kuwa imenijilia. Wa kana ash-shaytanu lil-insani khawla, na siku zote shaytani amekuwa shaytani kwa mwanadamu, ni mwenye kumnyima nusra, kumkosesha nusra. Miongoni mwa uadui wake mkubwa Ukba bin Abi Mu'ayt الشقي البذي قمت صلى الله عليه وسلم نيالي الوالزي الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتك صحيحياك قمت صلى الله عليه وسلم لفقوة نصالي أكين عقبة بن أبي معيت قمت صلى الله عليه وسلم كتك كعبة بال عقبة بن أبي معيت أكين أكم tia kamba nguo mtume sallallahu alaihi wasallam katika shingo yake, izungusha nguo yake, alafu akaanza akawa anamnyonga mtume, fakhanatahu khalqan shadida, kamnyonga sana kama baada ataka kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala Abu Bakr, akaja Abu Bakr hatta akhadha bimankibaihi, akamshika mabega yake, wa dafa'ahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na akamsukuma kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qala ataqtuluna rajulan أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هيفي من تاقموا ممتو وسباب يكسيمتو ملاويتو سيسي ملاوانكم مني الله نهل يقوى مكجليين هجة وزواز كتوك ملاوينو. كي عقب بن أبي معيت الفكية في يكفاني هيفو كم فنيمتوم صلى الله عليه وسلم قد كان مستهزئين ولم فني استهزاء امتومي صلى الله عليه وسلم من العاص بن وائل السهمي القرشي باباك عمرو بن العاص نبابياك عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابن وائل السهمي القرشي كيهو العاص ابن وائل السهمي باباك عمرو الكوى لو ودوهم كالسا امتومي صلى الله عليه وآله وسلم نالكوية نسيمة غر محمد أصحابه أن يحيوا بعد الموت. محمد يمي ودنغان يا جماعة زي قم وتفكليه بعد يكيفه والله ما يهلكنا إلا الدهر. أسيما والله جيسي حكونا كنا تتوانغا ميزة سبقوا وكاتي وكاتي كيفيكا متو نكوفا لكن حكونا مسألة يواتو تفكليه وتليقوا هاي مامو هايكو. الله كم جيبو وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. لو كسيما كوانبا هيكوا يسبقوا هيكوا هاي يسبقوا لمعيشة يتوى الدنيا تتكوفا لتتكوا حي وما يهلكنا إلا الدهر نهكي توانغميزي سيسي يسبقوا وكاتي وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. نواو هوانا واو يوزي ووتي هوانا يلمو يوتي يسبقوا واو وثانية كتك سورة الجاثية katika vituko vinavyotajwa kunosha ile istihzai yao waliokuwa nayo juu ya dini ya Allah. Khabbab bin al-Arat alikuwa akimdai huyu bwana nani, al-As bin Wa'il Sahmi, alikuwa mdai, ana maana yake anamdai huyu bwana, au alikuwa akimdai mtu fulani. Sasa wakapelekana kuhukumiana kwa al-As, al-As bin Wa'il bara atuye tukakumiwe pale. Akamwambia alaysa yaz'umu Muhammadun hadha alladhi anta ala dinihi anna fil jannati ma yabtaghi ahluha min dhahabin aw fiddatin aw thiyabin aw khadam. Qala Khabbab bala. Akamwambia hivi, si anadai Muhammad ambaye wewe uko kwenye dini yake kwamba huko peponi kuna vitu anavyotaka mtu katika fedha, dhahabu, fedha, nguo, watumishi. wewe sio dai kwamba uko peponi kuna hivi na hivi wala utakuwa na mali sio. Abdullah akamwambia hapa ndio ndio hivyo Muhammad SAW anavyotuambia. Akasema fa anzirina ila hadha al-yawm. Basi nipe muda mpaka siku hii fasauta mala wa walada. Mimi nitapewa mali na watoto alafu nitakulipa. Kuna pepo unatalipwa kuna hivi eh? Wewe sio dai kuna siku hiyo. Sasa mimi nikipewa vile vitu vyangu nitakupa wewe. Huko kiyama mimi nikilipwa nikishapewa vile vitu mimi nitakupa tu. Wewe sio na wasiwasi. Kwa hiyo nipe muda mpaka siku hiyo. Lakini anasema hivi istihzaan. Ndio Allah akateremsha katika sura Maryam afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Hivi unafahamu umemuona yule ambaye amezikufuru aya zake aya zetu kisha akasema akawa anasema nitapewa mali na watoto atala alghaiba yeye alitokezea elimu ya ghaibu amittakadha inda arrahmani ahda au alifanya ahadi alikuwa na mkataba na Allah mwingi wa rehma kalla hapana sivyo hivyo sanaktubu ma yaqul sisi tutayaandika anayosema wanamuddu lahu min al'adhabi madda tutamkunjulia yeye katika adhabu kumkunjulia wanarithuhu ma yaqul na tutayarithi yale aliyosema wayatina wayatina farda na atatujie peke yake hali yake peke yake. Kwa hiyo alikuwa akifanya istizae kama za dini wandaye basi tusubiri siku ya kiyama vile nikipata vitu vyangu mimi nitakulipa. Yaani alifanya anakuwa na ile logic yako mantiki yako wewe unasema kuna kulipwa kuna hivi basi tutalipana huko hata kudhulumu na kufanya istizae hapa duniani. Bali wengine mfano al-Aswad ibn Abd Yaghuth az-Zuhri al-Qurashi ambaye ni katika bani Zuhra katika wajumba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Aswad ibn Abd Yaghuth az-Zuhri ambaye ni katika wajumba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam au bani Zuhra yeye alikuwa akiwaona masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanakuja anasema qad ja'akum mulukul ardi umewajieni wafalme wa ardhini istizaan bihim kwa kuwa cheza shere kwa sababu walikuwa wakati ule watu wale walioslimi ni watu madhaifu hata nguo zao ni chafu chafu maisha yao ni magumu kwa hiyo wakawa na wafanyia istihzai na wakimwona Mtume sana sana muuliza ma kulimta leo mna sema vipi leo hujasema chochote kutoka mbinguni lakini kwa njia istihzai si kwa maana hawakuamini. Kwa al-Aswad ibn Yaghuth ni mmoja katika hao. Tukawa wakati nilikwenda ishi hapa darasa nyingine tutakuja kuendelea kuwataja wenye kufanya istizaa na istizaa ni nyingi lakini Allah tabarak wa taala aliwalipa wote wenye kufanya istizaa kumfanya istizaa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Allah akamwambia wazi inna kafainaka almustahzi'in hakika sisi tumekutosha wewe na wenye kufanya istizaa inna hakika sisi kafainaka tumekutosheleza wewe tumekutosha wewe almustahzi'in wenye kukufanyia istihzai. Allah tabaraka wa taala akawaangamiza baadhi yao kwa amrad na wengine wakauawa na hakuna aliyebaki katika wao yoyote kama walivyotangulia wenzao katika wenye kufanya istihzai. Wallahu taala a'lam. Tuende shiaba kuna maswali hakuna chochote kusali muda umekwenda sana. Swali. Subhanakallahumma wa bihamdika. Thank you.